أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي زلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنذر لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ما شاء الله تكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله. دا سورة الأعراف دي أتم سفارة دا آيات نمبر 59 يوكم شفيتم. ننري سبق ولا سدادا نوح علیہ الصلات والسلام یعنی انبیاء واقعات وزدی زین شروع شو و نوح علیہ السلام ما خپل قوم ته لګلو هغه خپل قوم ته ویل چې زما قوم تاسو د یو الله عبادت وکړي، تاسو شرک مکوئ، د الله نه علاوه بل څوک الہ نشته، او زما بل څه مقصد نشته دی، زب تاسو باندی اریگا ما دا عذاب دا غورزی لینا. او بیا اغا قوم مشران اویل چی اے نوح مونگ اینو تا پا گمراہی کارا کی، اغا قل سپائی بیان ولا ورطوی و اے زما قوما فما باندی اس قسم گمراہی نشت دے، ز استاد ما در عبد مخلوقاتنا او تاسو ته پیغامات د خپل رب رسوما، او ز تاسو خیر خوایې لټوما، او ز پیغام تاسو نبی الله ما ته علم را کړل وای ما ته راځي، او تاسو دا خبره ناشنا غنئ چراغل لے تاسو تا غوہی یعنی دا خلق ورطوئی دا قومو چی دا وہی راغلی دا پاگا او عجیبتو موتاسو ناشنا گنئی چراغل لے تاسو تا نزیحت وہی تطرف درب ستاسو ناودایو سرے دے ستاسو دا کلی ستاسو دا لاقی ستاسو پشان سرے دے دا دا دے دا پارا چی تاسو وی رئی دا اللہ دا عذابونونا و تاسو زن بچ کئی دا ورنا اللہ با بتاسو رحمو کی و نوح علیہ صلات و سلام بے ہمیشہ در او جن کا ہو اللہ رب العزت فرمائی جی ما دل نجات ورکو او دا قوم لمی نجات ورکو او غرق نکلا کسان چیاغی زمون دا یتونو تکذیب کرے او دا یو دا سی قوم دے چیاغا دا زلڑان دری نظر کار کئی خو ضرور اعلان دری دا اللہ دا دیننا وستفیم لقد ارسلنا بتاخيرا لغير منغا لغير منغا نوحا نوح عليه السلام الى قومه اخفل قومتا وزدي زين دليل نقلي شروشو فاثبات دا توحيد باندي يعني الله رب العزت وعده لا شريك ذات دي واقعات شروشو واقعات د انبیاء کرام چې کله بیانېږي نو په هغه کې ډېرې پیدې دي او د هرې پیدې دپاره جدا جدا ذکر کوي. انبیاء علیه الصلات وسلام به چې کله تقریر کاوه نو هغه به ډېر د مینې نه ډک تقریر و، ډېر مینه ناکې خبرې به یې کولې. ویل به یې دغه دلته ذکر کوي یا قومي یا قومي ای زما قوما ای زما قوما. او بلہ دا خبر چی تقریر بے دستکا وغا ہما مسئلہ بے بیانوالا چی یا قوم عبداللہ اشاعت التوحید بے کاؤ دا اللہ دا توحید اشاعت بے کاؤ او دا دی سرسر رد بے کاؤ پا غیر اللہ باندی چی ساسو دا پارا ورے بل الہ نشت دے حاجت روا یو اللہ دے اللہ ناقو بل سوک حاجت روا مشکل کشا نشت دے دارنگی دی قوم بسی چلکاو دا قوم بے خپلی رو دا اللہ دا عذابوننا. او نوح علیہ صلات و سلام باورتا فرمائل لگا ہر یو نبی چنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زبتاسو من یریگا ما دا عذاب دا غورت دینا لکہ ابراہیم علیہ صلات و سلام یا بتی انی اخاف و یمستک عذاب من الرحمن اے زما بابا جانا زبتا بندی ریگا ما تی زما در رب عذاب بتا تا ورسی. او بدا دا خبر چی قوم تا بے کل مسئلہ بیان کرانو قوم باورتا دا گمراہی نسبت کاو نبی بسکر واغم خاموش که دن اغب اخفل سفری بیان والا چی ما بندی ورے گمراہی نشت دے نو نبی با خفل سفائی بیانا والا آخر کی جی قوم با خبر ونمانا لنو آغا با تباشو حلاک باشو دا اللہ عذاب با پیرا غی نو پا واقعاتو دا انبیاء کرامو کی دیر پایدی دی نو رو خلقو تا بیانا وا نوح علیہ السلام شجر نصب نوح علیہ السلام ناہم نمبر زوید دادم علیہ السلام والی بنا تم نمبر لکه وګورا نوح علیه السلام د پلار نوم لامیکو لامیک د پلار نوم مدوشل کو داغه د پلار نوم خلوه او ادریس علیه السلام دی او داغه د پلار نوم یرد و یرد د یرد د پلار نوم مهلائیل و د مهلائیل د پلار نوم انوش و دا انوش دا پلار نوم شیط علیہ السلام ہو او آغد آدم علیہ السلام بچے ہو تا غالباً نہم نمبر بچے دا آدم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا در امک کی یو ادریس علیہ السلام را غلے دے او یو تی شیط علیہ السلام را غلے دے او ابو البشر آدم علیہ السلام دا درے پیغمبران مخشی دا نوح علیہ السلام دا سالورم نمبر نبی دے دا نوح علیہ الصلات والسلام شجره نسب و نوح علیہ السلام خپل نوم شاکر و علماء کرام ذکر کوي او د دو د آدم علیه الصلات والسلام سالمان ذکر کوي چې لس پیړی د دو د هغه ترمنځ وي او زر کاله چې تیر شو د آدم علیه الصلات والسلام نوح علیه الصلات والسلام پیدا شو او نوح علیه الصلات والسلام دا اصل کی جڑا تا هم وی ولی چی دو پا قبل قوم مندی دیر جڑ دیو دیر خفا که دو دیر جڑای کنی وچی زما قوما یو اللہ اومنی نحنیم سوا کالا عمر والا اللہ رب العزت ورکڑے و ورق والدہ قلے نحنیم سوا کالا دا اللہ دعوت چلا ولی دے تردی پوری چی وی دی ظالمانو با د دې نوح علیہ الصلات والسلام به په ګرمو شګو سملاو د بره به په کاني واړول دا به پروتو فلاري به څوک روان و د به ورته ویل اے الکا اے د الله بندا یو الله وحده لا شریک ذات منا دا به ولي کول ولاته نه چې زمانه چلته ټیم ځای راشي الله ته څه جواب ورکوم سبا نه چې ولي دې ټیم ځای کړه دعوت کار دې پرې کېو نو دا نوح علیہ الصلات والسلام اولنی پیغمبر دے چی رد پا شرک باندی کرنے دے تا دین مخ کی اگا شرک نو تا دا پا زمانہ کی شرک شروع شو اگا دا چی اگا نیکان بندگان اگا ملشو نو دے خلقو دا چلو گو چی دا بطلع قبرونو تا بورتا ولانو آخر دا چی شیطان طریقہ جوڑا کلاوی ولی قبرونو تا زی داغی اغا شکلونه ولا جور کلو آغی کورونو تا ولا را وستو آخیر دا چه ورو رو شیطان خپل تحریک چلاو ویچی تاسو دی سر امین دنو دی تسی دیو لگو اینو آخیر دا چه اغا شرک شروع شو داغی دا وجینا نو اللہ رب العزت اولا نی پی همبر ما دوست کرده دی چه اغا رد پا شرک بندی کرده دی فرمائی لقد ارسلنا فتقی سرام لگلیو نوحاً نوح علیه الصلاة والسلام دلتا لقد راغلی دی او رستا فسور حود کی ولقد راغلی دی دولی تفسیر غرائب القرآن والا ذکر قیدی دا زکا فسور حود کی مکی دا انبیاء کرام واقعات ذکر شویدی او دلتا ندی ذکر دا وو دا عاطفہ دا پارانتی راغلی دی دلتا وو تضررت نشتا دی لقد ارسلنا فتاقی سرا لیگن امونگا نوحا نوح علیه صلات و السلام الى قومی اعقل قومتا فقالا ویلیو یا قوم عبداللہ اے زمان قوماتا زو عبادت دیو اللہ وقیما لکم من الہ غیر نشت دیستا تزفار بلہ جتنا روا سوا داغنا اِلْمِ اَخَافُ عَلَيْكُمْ زَيْرِيْغَمْ فَتَعْتُبَنْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ عَذَابَ دَعَوْ رَجِلِينَ قَالَ الْمَلَأُ اُوِي لَغَ مَشْرَانُ مِنْ قَوْمِهِ لَغَ دَقُومْنَا مَلَا مدارک ذکر کئی چی مَلَأَ يَمْلَأُ مَلَأَنْ مَلَأَ يَمْلَأُ دا دا دکوالی پا معنا باندی رازی لیانو یملعون القلوب جلالتا والعیون محابتا یعنی سترگی دکوالی سترگی دا روب نا دکیشی نو دکوالی تاوی یعنی غطان خلقو اغا مشرانو اکثر اغا خلاف کرده نو اغو بلو چی اینا لنراکا خامقا منگینو تالا فی دلال مبین تا گمراهی کارا کی دا چی سخت خبر دیر گرانا دا نبی تاوی تا منگا گمراهی نو اغور دستاوی پلا سفیه کولام اصینا پتا خلق الزامون لگه وزد امان اللہ گناونا مابکی ننا پلا سفیه بیانوا پلا سفیه کوا او ای قال یا قومی ویلنو حر سلام ایزما قوما لیسا بید ولالتن نشت دے پا ما باندی حس قس ما گمراہی دولالتن دولال مبین خود در کنار ما مولی گون چی دولال را باندی اوم نشت دے گمراہی اصل دا گمراہی را باندی اوم نشت دے ولیکنی او لیکن زچی اما رسول من رب العالمین زاستاز اما در رب دا تمام العالم چه آغا رب ده طرف ناستا ده راغلی ما چه غده تمام عالم رب دین او بلغکم رسالات ربی زرسو ما تاسو تا پیغامات در اقفل و انصه لکم اوز خیر قائلت و مستاسو قسم فالله چستاسو خیر قائم و اعلم و زفویغم من الله دلانا ما لا تعلم را چتاسو نفویغی یعنی اللہ ما توحی را دیجی فاغیبان دی ماسا علم دیم زفویغم و تاسو نفوی ولی زما خبرانا منائی او عجبتم ایتا سنشنا گنئی اے خلقو تاسو بتاجب کی شویئی اے خلقو تاسو نشنا گنئی ان جا اکم دا خبر چراغل دے تاسو تا ذکر نوہی من ربکم دا طرف درب ستاسو نا علا رجول ملکم فیو سری باندی تستاسو دا کلی ندے لِيُنذِرَكُمْ دِدَ فَرَچِ وَهِرِ تَاسُ وَلِتَتَّقُوا اَوْ تَاسُ زَانْ بَچْكَي دَوُرْنَا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَوْ دِخَامَا قَدِبَ تَاسُ بَانْدِرَا هُمْ وَكْرَيْشِ دِرِ خَبْرِي دِكَرْفِ لِيُنذِرَكُمْ دِمْ وَلِتَتَّقُوا دِمْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اول نمبر کار دا نبی وزیفہ دا نبی دا لِيُنذِرَكُمْ جَتَاسُ بَيْرَي علماء کار دا دے چاگا بتاسو دا لادا عذابونو نئے رئی ولی تتقو دا وزیفہ دا امت دا جازان دا ورن بچکی دا خبرو ماندی عمل وکی دا اللہ وزیفہ دا اللہ کار سدے ولعلکم ترحمون اللہ و بتاسو باندی رحمو کی فکلبو دا سغا استمرار سیغا ماضی استمراری آغری دا استمر روالا تکذیبی ہی ہمیشہ بے درو جنگانو ہر وقت بے ورطا درو جنوائیو کذاب بے ورطوائیو اشیر بے ورطوائیو شیعون و جاب بے ورطوائیو نبی علیہ السلام سمداری علیہ السلام دی فَأَنْ جَيْنَاهُنَ لَوْ اِخْلَاسْكُمُ مَدَلَرَا وَالَّذِينَ مَعَهُ عَوَاكَ سَانْشِدَ دَسَرَو دا دسر سوک سوک بچ شو یعنی توفان نوح آقا او دا واقعی دا رست بلده کی بی بی با تفسیر سر راقل بی بی ذکر کو چی آقا کشتی جوڑولا آقا کشتی نوح علیہ السلام جوڑولا دی قوم با پسی ملن نکولی ویندی زوان تا وگروی دی سیلاب برازیو پا دیکی با منگ خیجو چی آقا کل تیار اتوانو دیو بیا پا آقای کی دا غول و میتیازی کولی آقا انتہائی خفا با و پریشان با چی اللہ دا سز علیمان خلق دی اخیر ہے کہ ایوکم بیرشم زبارا سور نوح کی رازی وی رب لا تذر عن الارض من الكافرین دیار اللہ مقتزمہ کے یو کورا فیندی دوم را غسانا دوم را خفا کرے ہو نو آقا کشتی جی جوڑا کلا دیو پا گیدہ گندگی کولا وزد اللہ کارون تگورا موسا نوح علیہ السلام توی مخفا کیے گا زما قدرت توز بورا زدیو سرسکو ما جزاک نو ای دغا لی قوم بانی سر بیماری را را دانی پیرا وقت لی نو ای چر تر آغنه و یو را غنه دی کشتی پا غارا ولاو و دکتا دی گنده دی سور بیدنه دی سور بیدنه دی ستا خشوه دی نو بی با یو یو رات لو بس دا گندگی بی را غستا و زان بی پی غارا و پیگی کنا مرسی مو نو پا دی بی زان غارا و آخر دا چی پاکی را سفاق لبندی که شفا دا اور اللہ کار تا کنا دا اللہ دا نبی پا کار پسی اسپکا کولا اللہ پا خفل اسپکا خفل گندگی پی بیرتا استعمال کلا نو دا نوح علیہ السلام و سلام آغا پا دی کشتے کی سرشوی و دس رئی و سو مرگری و علماء کرام ذکر کئی سو اقوال دی چی ادری بچی و حام سام یا پس دری انگیل دیوی راغو بیدیانی وی یعنی ٹوٹل پا کشتے کی وکا سام سوارا شیو یا یو قول لے چاہتیا کسانو یا بل قول لے چی دریا تیا کسانو یا بل قول لے او یا کسان یا دیارلس کسان واللہ عالم دا فاقی کشتے کی سوارا شیو یو قول دا لے چی یعنی وہ کسان نوح علیہ السلام بقبل او دری انگین دیو دری زامن او یو بل زیو کنعان آغا دادا مرگره نو آغا چی وی کل کشتی تا نوح علیہ السلام مرتبی چرا وخیل را وخیل کشتی تا او الله دې جلل دا ختمات ویلو چې ساه حل بزبټ کوم دوله سم چې بارګې به تاثیر راشي اربنی دا استاد حل نه نه ساه خبر نه مری څنګه ساه بچی دې یا بني هر کم معنا بچی را وخه د من سره ولا تکم مال کافرین کافرانو سم کې گا پاغا پمنګی باندې سور شو چکرې برا په وګړي لګولې چې لري را سمنګو ولا ټول تباشو نو هغه بچی کنان یا مرته یا هر څو تباشو دری بچی او دری انگین دی نوح علیہ السلام تو چوکا دنیا کی دری قسم خلق بتاتا نظر باندی رازی یو دا توریان دی حبشو تک تور مخلوق دی دا دا چا بچی دی دا دا سام بچی دی دا سام دا حام دا حام حام دا تور اولاد دی او دویم دی کم دی سام اغا دا ایشی اوالا مونگا چی کم ریو زمون شکلنا دا طول یو شانتی دی هندوستان والا بنگلدیش والا دغشانتی افغانستان والا ایشی اگی دی کم ملکون دی تا دیو شان شکل دی استام پلارو حام حبشو طول او درین یا پس دا چینین او جاپانین او دا دغ خلق دا تروی تروی پوزی چی دی تا دی دغ اولاد دی سالیمان دام ذکر که چی دا جوجی ماجوجم دا دغ اولاد کی را بلی دی نو دری قسم خلق دنیا کی بے قور شده دی آدم ایسانی دی تا دی نمخ کی دنیا ٹولا اغا بو بری شفق میشتی دا ابن کثیر رحمه اللہ تعریف کی ذکر کنی دی شفق میشتی و بگر زیدی ابا دولا سمتی پارایی بخفل دی تفسیر کو کم دیکی دی خلق آباد و پا عزیبانی طول توفان توفان طول توفان توفان ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کچی اتیا کسانو دسرا واللہ اعلم یا وکسانو خطیب شرمینی دی کی چی پا دغا تین کس ولیخ زنانوی خراجیخ قول تشپک کسانو یعنی دری زامن او دری انگین دی حام سام یا پس او داغی دری بی بیانی داغی نروس نبی دا اولاد زیاد شوی دی نو برمائی والذین ما هو کسان جدا دسر او فی الکل کے پکشتائی کی و اغرقن الذین نوح علیہ السلام اغا بی بیم دسر نوا اغم داغا مشرکان کیوا و اغرقن الذین او غرقن منگا کسان نا اغا دلوت علیہ السلام بی بیوا دنوا والذین ما هو غزان دی رد سرو فی الفلک پکشتی کی و اغرقن الذین او غرق لمنا کسان کذبو بی آیاتنا چی درو جن کنل زمگ آیاتنا انا ان کانو قوما عمین او دیو لاند دزرنو یعنی دزرنو لاندو سترگی خوکار قولا حرسی لی دلو حضرون لاندو بیا لقد ارسلنا بتغیر سرا لگل اغمونگا نوحا نوح علیہ السلام الى قومی اخفر قوم تا فقال یا قوم عبداللہ ویلا چیزا ما قوما عبادت داللہ کوئی ما لکم من الہی الغیر نشر استاس دفار بللہ انی اخاف علیکم بے شک زہریگم بتا سبان دی عذاب یوم عظیم عذاب داور دلینا قال الملأ ولا مشران من قومه لا قد قمنا إنا لنراك خمقا مغين تالرا في ضلال مبين قال ومعي كاره قال يا قوم ورغ إذا ما قم ليس بي ضلالة نشتر فما بند ما بلي كنت قم رأي ولكني رسول من رب العالمين زاستاذ ما رب ده تمام عالم ده طرفنا وبلغكم رسومتا ستا رسالات ربي عرب غامان در اقبل وانساح لكم هر خائل دومستاسو واعلم اوزق ويغم من الله دلان طرفنا ما لا تعلم راجي تاسو بنا بيغي او عجب تما تاسو ناشنا غري انجاكم دا خبر چراغل تاستا ذکرون اغواهی من ربکم دا طرف در افستاسون علا رجول منکم دا یو سرعو کیا غستاسونو لیونزیرکم دیر پارچی ویلی تاسو ولی تتخو تاسو زان بچکی دورنا ولعن لکم ترحمون او خاما خدی پتاسو بانی را مکرشی فکذبون دیو با همیشه درو جنگانو پانجیناو خلاص کو مدل را والذین ما واقصان چی دد سرعو تبیبی پتے نلگی راگی لما تنشتے چی دنو علیہ السلام بیبی پتا غٹین کی چرتاوا اغا بیبی کی اغا مشرک و اغا دلوت علیہ السلام و فی الفلک پکشتے کی واغرقن اللذین غرقن لاقصان کذبو بی آیاتنا چی تکذیبی کاؤ زم پیاتنو باندی انہم کانو قوما عمین ویشے کہو دیو اغا قوم لاند دزلو.